odafigyelt. Játszon imének, hogyha tudom, figyelj rá. Csak az a lényeg, ahogy a szívem remegnék tőled ide, ben, ben, ben. Hátunk fekve múlnak el a hetek, egy őrvény vagy, amelybe veszek vele. Átvirrasztott éjszakák és napok, tőled soha nem azt kapom, amit adok. Egyszer ben, egyszer le. Hát szó.